كن عند الناس فردا من الناس. İnsanlar arasında kendini sadece insanlardan düz bir insan kabul etti. Hatta galiba ben onlardan birkaç kademe daha aşağıyım. Onların Allah'la farklı münasebetleri var. İhtimal. İhtimal dipdiri geceleri var. Saatlerini eşrefi saat haline getirme gayretleri var. Uyumayan kalpleri var, gözleri uyurken. Dünya masivayı ellerinin tersiyle itme feragatı, fedakarlığı, hasbiliği var. Aleme bakarken böyle bakmak. Kendimize bakarken birinin himmet eli uzatsa da bize şöyle böyle biz de kurtulsak. Aleme bakarken böyle bak. Biri bize el uzatsa, biz de kurtulsak. Allah'ın inayet eli kafi ve vafi. Ve kefa billahi vekila ve kefa billahi nasira. Ve kefallahu inayeten ve riayeten ve kilaten. وَكَفَى بِالشَّفَاعَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ama kendimize bakarken öyle bakmak lazım. Benim de bildiğim bazı şeyler var. Ben de bazı şeyler söyleyebilirim. Ben de dinlenmeliyim. Zahirine bakınca kılıf düzgün gibi görünüyor. Fakat içte bir enaniyet hırıltısı hissediliyor. Bırak onu, halk takdir etsin. Sen kendini anlatmayı bırak. Anlatılacak yanların varsa onu halka bırak. Onlar da yüzüne söyledikleri zaman Hazreti Pir gibi ben beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Veya Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yanında birini yüzüne karşı methetmeye mukabil Hazreti Ruhu Seyyidül Enam Kelam-ı Seyyidül Beşer, Seyyidü Kelamil Beşer. Beyanı çerçevesinde buyuruyor ki, kardeşinin boynunu kırdın. Belki bu Arapçada, belki o dönem itibariyle bir insanı öldürmeden kinaye, manen mahvetmeden kinaye kullanılıyor. Gördüğünüz gibi kıldan ince, kılıçtan keskin. Ama bir kere de gönlünü ona verdi mi? Ona dayandı mı? Yol senin, devran senin artık. O kıldan ince, kılıçtan keskin, sırat gibi şeyler önünde birdenbire şehrah oluverir. Keyiflenerek bu şeritten mi gitsem, bu şeritten mi gitsem, bu şeritten mi gitsem? İşte dünya da böyledir yani. Hazırlarsınız, sakarını içine atarsınız, tam olsun diye. Çay tiryakileri için limon eksikliktir. çay zevkinden mahrumiyetin ifadesidir. Hangi tam zevkimiz var ki? Ondaki eksiklik söz konusu olsun. Efendim, sakarını atarsınız, içine limonu da atarsınız. Sonra onun adı, Arapçada da bir oyundur. Ya nasip. Ya nasip olur. Dünyada böyledir. Çırpılırsın, koşar durursun, tepinirsin. Mahmuzlarsın bindiğin şeyi. Hedef dersin. Nice yüksek yerlere gözünü dikersin. Tırmanayım mülahazasıyla heyecan yaşarsın. Fakat bakarsın edip eylediğin şeylerin zerresi geriye dönmüyor. Ya nasip. Ya nasip. Ama orada Allah'a teslim olursan el-khayru fîmâ kadderahullâh. El-khayru fîmâ ihtarahullâh. Hayır Allah'ın takdir buyurduğundadır. Hayır Allah'ın ihtiyar ettiği şeydedir. Dersen acılar, zehir, zembere şeyler birdenbire şeker şerbet halini alır. Oflar birdenbire ohlara döner. Ve vicdanında adeta cennet demleri yaşıyor gibi olursun. Sözde din şurasında hükümet adına konuşan bir siyasetçi, hizmeti İslam dünyasının en çirkin, en tehlikeli irtidat hareketi olarak gösterdi. İrtidat nedir? Hizmet gönüllülerinin her türlü lince rağmen tiranlığa, diktatörlüğe boyun eğmemesi bir irtidat mıdır? Böyle bir dırıltı karşısında orada şöyle böyle ilahiyat eğitimi görmüş kimseler irtidadın da manasını bilmiyorlarsa şayet, Fırak-ı Dalle'nin manasını bilmiyorlarsa şayet, bunların küfre, dalalete, her istediğinde mel'un şeyler, bunları bilmiyorlarsa şayet, işgal ettikleri yerleri haksız işgal ediyorlar demektir. Bunun yanlış olduğunu bildikleri halde susuyorlarsa dilsiz şeytan demek onlar. Bu yalanları oldukları gibi kabul ediyorlarsa şayet, mümine mürtet diyen kafir olur. Çünkü birine kafir diyen Efendimiz buyuruyor hadisi şerifte, ikisinden biri kafirdir. Ya diyen kafirdir veya denilen kafirdir. Sizin hareketlerinizde, tavırlarınızda, davranışlarınızda yazılmış, şöyle böyle konuşulmuş, efendim 50-60 tane eserde dedikleri şeylere tek bir paragraflık delalet edecek bir şey varsa, onlar hayadan, izzetten, ismetten, iffetten mahrum kimselerdir. Yok öyle bir şey yoksa, bunu söyleyenler hayasız, edepsiz, iffetsiz, ondan daha aşağı mahluk insanlardır. Bunu bir yönüyle Deccal'a uyan, Süfyan'a uyan, Taylasanlı, Horasanların zirveleri bile söylese, yine zırva, yine zırva, yine zırvadır. Siz bu zirvelerdeki insanların zırvalarına kulak asmayın. Mürtet kim o belli. Dünyayı esas alan mürtetler, dini dünya için kullanan mürtetler, hiçbir şey yokken filolara sahip olan mürtetler, evlatlarına hırsızlık öğreten mürtetler. Evet, yerini belleyememişler. Din ve diyanetini dünyaya duyurmadan başka bir şey bilmeyen, bir şey tanımayan, Allah'tan, peygamberden başka gözü bir şey görmeyen. Ben böyle tanıdım arkadaşlarımı. Ve bu türlü müzakereler onların arasında konuşuldu. Cenneti, huriyi, gılmanı bile yaptıkları şeyleri de hedef haline getirme, şirkten kaçınıyor gibi kaçındılar. Çünkü maksudun bizzat, matlubun bil istihkak, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatıyla ifade edilen o yüce hakikattır. Allah'tır. Ne selva, ne belva, ne bal, ne börek, ne saray. Sizin bu mevzuda en küçük görüneniniz bunların onda birine tabi olmadı. Aklının köşesinden geçirmedi. Aklının köşesinden geçirdiyse şayet bir kıtmir. Hemen kıtmirliğini ortaya koyarak size sordu. Acaba bu mesele ne ola falan dedi. Bu açıdan kendini bilmez, densiz, bayağı o insanların sizlere mürtet demesi, fırakı dalle demesi, denaetin, şenaetin, fezaletin, hıyanetin, alçaklığın, kompleksin, bir şey yapamama kompleksinin ifadesidir. Hayatlarında 10 tane insana bizim milli değerlerimizi, tarihi mefahirimizi, yüksek idealimizi ve dini mübinin evrensel değerlerini anlatmaya muvaffak olamamışlardır. Aksine günümüzde olduğu gibi o dinin direkşan çehresini zift atarak kirletmişlerdir. Bir de yalanlarına yama yapan zift medyaları vardır ki attıkları her yalana imza attıklarından dolayı. Bu yalanları söyleyenlere Ziya Paşa ifadesiyle yuf olsun. Duydukları halde seslerini çıkarmayanlara yuf olsun. Hala bunları insan zannedip değil Müslüman arkalarından koşturanlara ve Müslümanlık adına bir şey vaat ediyor olduklarını zannedenlere yuf olsun. Dininden, milli mefkûresinden, kitabından, sünnetinden, icmaından, kıyasından, ananesinden, geleneğinden, örfünden, adetinden onda bir bile fedakarlıkta bulunmayan ve bütün bu güzellikleri, evrensel güzellikleri dünyaya tanıtmak için adeta seferberlik yapan, günümüzün çağdaş münafıklarının hakiki müminlere karşı ilanı harp yapmaları gibi, hakkı, hakikati bütün insanlığa duyurma, güneşin doğup battığı her yere ulaştırma adına seferberlik ilan etmiş gibi. Hem de dövene elsiz, sövene dilsiz, kıranlara da gönülsüz. Benim kırılmamı nazar itibara almayın çünkü kimse kırılmıyor. O densizlerin sözleri karşısında kimse eğilmiyor, kimse hicap duymuyor, kimse üzülmüyor, kimse müteessir olmuyor ve yoluna devam ediyor. Çünkü dini mübini İslam'ın değerlerini, evrensel değerleri, tarihimizden süzülüp gelen, temel kıstaslarımız itibariyle regülasyona tabi tutulan ve böylece bizim değerlerimize mal olan, değerlerimiz içinde yerini alan ananelerimiz ve geleneklerimizi. Yüzümüzü kızartacak hiçbir şey yok bunların içinde. Bunları dünyaya duyurmak için dört bir yana seferberlik ilan etmiş insanlara karşı yerinde fırak-ı dalle, yerinde mürtet diyen insanlar Anadolu insanı değildir. Din şurasında konuşuyor. Ona şura demek yerine bence şirretlik, din adına şirretlik topluluğunda bir siyasetçi deniyor. Siyaset idare etme demektir esasen. İdarette aciz, zavallı, kemtali, bahtsız, kabrini kirletmiş, berzahını kirletmiş bir talihsiz. İslam dünyasının en çirkin, en tehlikeli irtidat hareketi olarak gösteriyor, hizmet hareketini gösteriyor. 30 seneden beri Türkçü olimpiyatlarda Pensilvanya'ya da selam göndererek milletimiz ona karşı medyuniyet duyuyor. Milletimizin adını, namını, nişanını dünyanın dört bir yanına duyurdu derken mübalağa yapıyorlardı. Âli heyetin hizmetine ve himmetine Allah'ın lütfu şekilde tecelli eden şeyleri o zaman farklı bir şirkle bir şahsa mal ediyor, müşrik oluyorlardı. Müşrik alkışlarken ayrı müşrik oluyorlardı. Sonra 30 sene sonra birdenbire döneklik yapıyorlar. Alemin takdir ettiği, cihanın bağrını açtı ve onları alkışla karşıladı. Aleyhinde uğraştıkları dönemde bile 15 tane yeni okul açma imkanı veriliyor. 30 senedir dünya insanı aklını peynirle yemiş. Bir sürü farklı farklı kültürden insanlar. Nasıl bir ortak paydaysa şayet, insanlık adına nasıl bir şey ise, bunların hepsi ayrı ayrı düşündükleri halde, aman diyorlar olsun bu, aman olsun. Bunun için bir yönüyle şuralar tertip ediliyor, terör örgütü demek için. Din adına, iman adına, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam adına, Allah adına çok önemli bir mesajı. Efendimizin hem de götürün dediği, benim namım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Bunlar onun binde birine götüremediler onu. Binde 999'una götüren insanlara mürtet deme meselesi öyle korkunç bir irtitat mülahazasıdır ki hafizanallah. Eşi benzeri olamaz. Evet, halayık birileri yukarıdan bazı şeyleri dikte edince akıllarını ceplerine koymuş insanlar. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاءُ Firavun kavmini hafife aldı, kat sistemine göre. Sizler adi mahluklarsınız. Arz etmiştim bir kere. Sokağın birisinde koyun olun, meleğin. Birisinde inek olun, böğürün. Birisinde at olun, kişneyin. Birisinde merkup olun, anırın. Ve hemen dediği her şeyi haliyle yapıyorlar. Şeytan geldiğinde o manzara karşısında hayrete varıyor. Yahu diyor, Amnofis nedir bu hal böyle diyor. İşte diyor, ben idare ettiğim, arkamdan sürüklediğim varlıklar bunlar. Dediğim her şeyi rahatlıkla yaptırtıyorum. Cebrail hakkında bile böyle çirkin bir lafta bulunduğum zaman hemen söylerler bunlar. Ama senelerden beri uğraşıyorum, Harun'la Musa'ya sözümü dinlettiremedim. Harun, Musa yolunda mı olmak istersiniz? Yoksa efendim bir kısım ferainenin, haccaçların, yezitlerin, rommellerin, sitalinlerin, lelinlerin yolunda olmak mı istersiniz? Bence onca hakarete maruz kaldığınız halde hala sabit kadem durduğunuz yerde durmanız gösteriyor ki onların size yol değiştirmeleri mümkün değil. Çünkü öyle bir şehrah bulmuşsunuz ki, ta bidayetinde ifade edildiği gibi, 50 tane şeridi kendi hesabınıza kullanıyorsunuz. Ve meşreplere karşı saygınız tepeden tırnağa. Kendi meslek, kendi yol ve yönteminiz, kendi din ve dini değerleriniz, onlar hakkında mülahazalarınıza gelince, burnunuzun kemiklerini sızlatacak mahiyette. Kendi değerlerinize delice bağlı olmak, aynı zamanda başkalarına karşı saygısızlığı gerektirmiyor. Siz onlara karşı da derin bir saygı içinde ve böylece yürüdüğünüz güzergah emniyetini sağlama almış oluyor. 50 tane bir şerit yerine 50 tane şeridi kullanıyorsunuz. Kendi yollarını daraltan, ya bizdensiniz veya mürtessiniz, Fırak-ı Dalle'densiniz, hainsiniz, terör örgütüsünüz, paralelsiniz, safsatası, bunlar sadece şeytanın ilhamıyla veya vesvesesiyle söylenecek sözlerdir. Yuhi bahduhum ila bahdin zuhrufel kavli gurura. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Şeytanlar ve insanlar birbirlerine karşı böyle yaldızlı sözlerle, işte birisinin, bir ahmakın böyle müminlere mürtet demesi gibi. Oradaki ahmakların da buna bilmiyorum. Eğer hayır demedilerse ahiretlerini mahvettiler. Ve hepsi o gayyaya yuvarlandılar. Sessiz kaldılarsa, tasvip etmedikleri halde dilsiz şeytan haline geldiler. Yok, protesto ederek kalkıp gittilerse insanca davrandılar. İnsanlıklarını korudular. Allah'la münasebetlerine karşı saygılı olmaya çalıştılar. Efendimiz'e karşı saygılı olmaya çalıştılar. Bu hizmet, bu hareket bilerek Allah'ın izni inayetiyle dalaletin onda birini irtikap etmemiştir. Kat'iyen ve katibeten irtidatın onda birine tenezzül etmemiştir. Biraz evvel bahsettiğim mülahazalara bağlayın. Acaba böyle cennet dendiği zaman gönlümü huriye, gılmana, çaya, ırmağa bağlarsam zat-ı üluhiyetle alakalı tevhid mülahazamda hata etmiş miyim? Mülahazası içinde yaşayan insanlara bu türlü bir isnatta bulunma onu çoktan insanlıktan çıkarmış. Şeklen, sureten insan. Ve le in sabertum lehuve hayrun lissabirin. Mukabeleyi bir misil sizin hakkınız olsa bile en azından sözde bağışlayın, it diyene it deseniz, terörist diyene terörist deseniz, paralel diyene paralel deseniz, bu hakkınız olabilir. Fakat Kur'an diyor ki size tavsiyem bu hakkınızı da kullanmayın. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Dişinizi sıkar, sabır kelimesi aynı zamanda çölde zehir zemberek bir otun adıdır. Kelime de ondan alınmıştır. O zehir zemberek şeyi yudumlayın. Mebde itibariyle zehir zemberek bir şey, müntaha itibariyle şeker şerbet bir şey varsa o da sabırdır. Katlanın onlara, sonra bekleyin Cenab-ı Hakk'ın hakiki müminlere vaat ettiği şeyleri. O hiçbir devirde müminleri, hakiki müminleri, yüce mefkurelerini bayrak gibi dört bir yanda dalgalandırmaya kendilerini adamış insanları yolda bırakmamış, zalimlere, kafirlere, fasıklere, hainlere ezdirmemiştir. Muvakkat öyle bir imtihan, arınmaları için onlar için gereklidir. Enbiya-i Zam onu çekmişse, o büyük Arap alimi birileri hakkında tenkitler hazırladığı En-Nurul Halidi ders olarak takrir ediyormuş. Sonra da onu eline alarak veya ondan çıkardığı şeyleri eline alarak sizin hakkınızda söylenen naseza, nabeca bir kısım densiz insanların uydurma ortaya attıkları şeylere cevap veriyor bir yabancı, bilen, kitap okuyan birisi, kitabi, kitaptan haberi olan birisi. Okuduğu şeyleri sırtında şey gibi taşımış değil. Okumuş, okuduğunu anlamış ve elimden bırakmıyorum demiş orada. Hoş bir misal verdi. Böyle cümleleri sağından solundan keser, biçer, yarısını söyler, yarısını söylemezseniz şayet kendiniz komik duruma düşersiniz. Kur'an-ı Kerim dedi ki, diyor o, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Yuf olsun, veyil olsun namaz kılanlara. Şimdi meseleyi burada bıraktığınız zaman da namaz kılanlara veyil olsun. Ama arkasını kesiyorsunuz. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlarını namaz gibi kılmıyorlar. Sehvile, gafletle, uyuyarak orada. Aradan çıkarma nevinden, alem görsün diye, yuf olsun bunlara, veil olsun bunlara, cehennemin en derin deresi mekan olsun bunlara, diyor. Fakat bir sözü, bir cümleyi başından bir parça kopardığınızda, sonundan bir parça kopardığınızda aynı şey olur. Türk toplumunda yaygınca benzer bir vaka vardır, bir hadise. Bütün alemin virdi zevanidir. Bir laubaliye demişler ki niye namaz kılmıyorsun? Niye kılayım ki demiş. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki la takrabu salate. Zinhar namaza yaklaşmayın diyor. Efendim. Bir de len ile bunu deseydi ben takrabu asla zinhar ebedül ebed namaza yaklaşmayın belki. Onun gerisi de var diyorlar. La takrabu salate malum ve entüm sükara. Aklınız başınızda değil, sarhoş iseniz, kendinizi uyuşturmuş iseniz namaza öyle yaklaşmayın. Namaz Allah'a karşı şuurun remzi bir ibadettir. Namazlaşarak yapıldığı zaman ibadet olur. El pençe divan durmanın bir manası vardır, rükûn bir manası vardır, kavmenin bir manası vardır, secdeye kapanmanın bir manası, kadenin bir manası, teşehhüdün bir manası vardır. Ve teşehhütle adeta bir insan namazını miracın noktalanması gibi noktalar. Namaz müminin miracıdır, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür, işte öyle. Namaz öyle bil ki o müminin miracıdır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ama la takrabu salate. Gerisi yok mu bunun? Ve entüm sükârı, hafız değilim diyor. Bir kısım ceraid-i zift meseleyi ele alırken, tabi baştakiler de öyle istediklerinden dolayı, dünkü misalde geçtiği gibi, yani yamacılar öyle istediklerinden dolayı, dolayısıyla esasen o da cesaret aldıkça alıyor, attıkça atıyor, tuttukça tutuyor. Fakat hiçbirinin ne efendim tutulur yanı var, ne değerlendirilir yanı var. Bunun gibi. Size bir de kıtmirin başından geçmiş bir vakayı, siz o zaman medyayı takip ediyordunuz ise şayet muttali olmuşsunuzdur. Bundan 20 sene evvel. Türkiye'de hangi parti olursa olsun, ulu orta, falan mümindir, falan kafirdir demeye kimsenin hakkı yok. Belli bir zümreye de o gün öyle deniyordu. Belki hala bugün siyasi İslamiyet diyenler onlar öyle bakıyor. Miting konuşmalarında da öyle diyorlar. Oysa ki içlerinde dünya kadar dine, imana inanan insan vardır. İşte bu mülahazaları nazar itibara alarak fakir meseleyi ifade ederken dedim ki arkadaş çok dikkat edin, hususi bir sohbet. Belki bu kadar insandı. Arkadaş Halk Parti kafirdir diyemezsiniz, diyemezsiniz, diyemezsiniz. Efendim diyemezsinizleri silince ne kalıyor geriye? Halk Parti kafirdir. O zaman malum bir medya bu meseleyi serlevha olarak manşet yaptılar gazetelerinde. Her zaman olmuştur, başıma gelmiş bir şey. O zatların başına gelmiş bir şey, o zatın dediği bir şey. Ve bugün bunu bir kısım kendilerini ilahiyatçı gören insanlar, meseleyi siyakından, sibakından kopararak, müstetbaatü terakibi görmezlikten gelerek, umum mevzuya mahrutu bir bakışla bakmadan, sadece bir kelimeyi alıp, onunla bir kesimi, bir çevreyi, dininden başka bir şey düşünmeyen, dine hizmete, mefkûresine hizmete, Anadolu insanı olma mefkûresine hizmete kendini adamış. Burada antiparantez, yaptığı hizmetleri belli çıkarlara bağlayan insanlar katiyen samimi değildir. Yaptıkları hizmetlerle villalar, yalılar, filolar elde ediyorlarsa, bir dönemde bir meşhurun, malumun, marufun, kutsalın mırıldandığı gibi tadil. Hırsızlık babadan oğula intikal eder. Birleri villalar, yalılar peşinden koşarsa sulbünden gelen kimseler onun genlerini taşıdıklarından dolayı onlar da filolar edinirler Halil'e. Belki uluslararası filolar edinmeyi düşünürler. Çok doğru söylemiş. Sadaka. Babadan oğula hırsızlık, haramilik, eşkıyalık, irtişa, irtikap, ihtilas. İntikal eder. O harami ise şayet ömürleri de 40 haramiler olur. Çevresi ma beynü humaynu, melesi onun bir yönüyle 40 haramiler olur. Evet, böyle sağından solundan kesmek suretiyle meseleleri farklı şekilde kompoze etme zannediyorum çok yakın bir gelecekte. Bu işi yapanları aklı başında insanlar nazarında gülünç duruma düşürecektir. Çoklarına önüne kameralar konacak ve onlara mikrofonlar uzatılacak. Hissiyatları mülahazalara alınacak. Bilmiyorum, bugün bu türlü komploları hazırlayanlar bazı kimseleri itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her türlü yalanı söyleyen makyavelistler haya hislerini yitirmemişlerse o zaman ne yapacaklar? Ama haya hissini yitirmişse ne yapalım, dünya bunun böyle olmasını istiyor falan diyecekler. Zannediyorum çoğu da böyle diyecektir. Ali Bulaca, Cenab-ı Hak uzun ömür, afiyeti daim ihsan eylesin. 40 haramilerden gitmiş demişler ki, bir ilim adamıdır, iyi bir sosyologtur. Arapçayı da ana dili gibi bildiğinden dolayı tefsir mahiyetinde bir de maal yazmıştır. Öteden beri de yazdığı yazıların hepsine iffet abidesi, iffet adına kompozu edilmiş şeyler nazarıyla bakabilirsiniz. Seve seve okuyacağınız yazılar yazmış. İçeriye girmiş, SS'lerden bir tanesi gitmiş ona demiş ki, yahu ne diye buraya geldin girdin? Sen de o göbekli adam gibi böyle deseydin, bunlara sövseydin, yanında yerini alsaydın, hiç buraya girmeyecektin. Bak adam ne güzel gül gibi, efendim oradan alıyordu 1000, buradan alıyor 10.000 böyle, gül gibi yaşıyor işte. Doğru, dünyaya tapanlar için, ahirete inanmayanlar için, Allah dedikleri zaman bile hani bir Türk atasözü vardı, bir Allah dediğine inan, bunların öyle dediğine de inanmayın, Allah diyorlardır onlar. Evet, inanmayın katiyen. Namaz dedikleri zaman başka bir şey kastediyorlardır. Çünkü genleri bir yönüyle böyle yalana, iftiraya, tezvire, ihanete kilitlenmiş gibi insanlar bunlar. O baba yiğitlik yapmış, orada medrese Yusufiye'yi tercih etmiş, diğeri ahiretini karartmış, dünya adına halaikliği tercih etmiş. Halaikliği tercih etmiş. Kapı kulu olmayı tercih etmiş. Evet. Cenab-ı Hak sizi korudu. Arkadaşlarınızı korudu. Bir imtihan verdiniz. Çürükler döküldü. Var ya, cevizin, fındığın çürüğü. Çürükler döküldüler. Efendim, iftira keyfiyetinde, itiraf mahiyetinde İftiralarda bulundular. İşin içinden sıyrılmak, şirin görünmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Her yan canavar sarmış. Bu ne müthiş bir hal. Sana kalsa yaşamak muhallerden de muhal. Kim bilir belki gelir sürprizden bir inayet. İyi dinleyin. Zeval bulur bir bir her türlü menfi ihtimal. Evet. Ben demedim. Makine söyledi. İşte böyle canavarlar orada zavallı bir kuzunun etrafını sarmışlar. Öyle kuzu kuzu davranan insanlar ki arı ölmüş ağlamışlar. Karıncaya basmamak için dikkatli yürümüşler. Sağlarına sollarına bakmamışlar. Hapishanedeyken bir fare orada can çekişiyor gibi olmuş. Onu hemen bir kesenin içine koymuşlar. Medrese Yusufiye'dekiler. Oradaki SS'lere götürmüşler, demişler ki bu fare ölecek, dışarı korsanız kendi tabiatına uygun bir zemini bulunca belki hareket eder. Fareye karşı bu kadar davranan insanlara terör örgütü demek, ve 50 türlü yalanla, tezvirle, iftirayla, isnatla bir kısım zift ceraidini de bu istikamette kullanarak bence terör örgütü demek dünyada tutmayacak, 50 defa atsalar iz bırakmayacak öyle kuyruklu bir yalan ki azıcık inançları var idiyse ahiretlerini yıktılar. Ve dünyanın da onlara kalacağını ihtimal vermiyorum. Yarın bir başka biri gelir onların yerine, o da onlara aynısını yapar. اَذَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْهُ. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Bugün sizin başınızda kavisler çiziyor. Yarın bir başkasının elinde onların tepelerinde kavisler çizer. Dolayısıyla kararttıkları ahiretin yanında, imanın yanında, İslam'ın yanında, ihsanın yanında, ihlasın yanında, aşkı iştiyakın yanında dünyalarını da karartmış olurlar. Allah imhal eder, ihmal etmez. Mehil üstüne mehil verir, ta ahirette mazeret beyan etmesinler. Hiçbir münafık ilelebet payidar olmamıştır. Vesselam.